अगर तुम इनकी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो इनका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह इनकी मदद उस वक्त कर चुका है जब इनको काफिर लोगों ने ऐसे वक्त मक्का से निकाला था जब वो दो आदमियों में से दूसरे थे, जब वो दोनों ग़ार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। चुनांचे अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनकी ऐसे लश्करों से मदद की जो तुम्हें नजर नहीं आए, और काफिर लोगों का बोल नीचा कर दिखाया। और बोल तो अल्लाह ही का वाला है, और अल्लाह इख्तदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।